чесно вистоював би матроську вахту, з півслова кидався під час бурі натягувати вподовж палуби штурмові леєри. Аж дотепер не знав, що так важко буде йому розлучатися з тим життям, з вахтами, запахом канатів, солоністю моря, кигиком чайок. Встає, випиває материне чаклунське зілля, боси виходить походити по двору, по холодному споришеві. Клубок червоного сонця палає крізь туманно-м'які тамарискові зарості. Небо над степом чисте, і літак, як рибина, пішов у горі крізь прозору океану блакить. Не чути звуку, лише видно оптічний риб'ячий силует його. Потім нарешті долинає і звук. Далеко позаду літака зринає він, той потужний реактивний гуркіт. Літак полинув сам собі, а гуркотіння живе окремо від нього, живе, мов згадка, про його політ. Мама двору йде Лукія, квапиться кудись. «Доброго ранку», каже вона, уповільнюючи крок біля хвіртки. «Доброго ранку, Лукіє. В область їду. Може, доручення буде яке?» Дорошенко підходить до хвіртки, дивиться на Лукію, свіжу, щойно вмиту, і вона, як дівчиною, одразу шаріється під його поглядом. Шаріється так густо, що аж наче сизою паморозю злегка беруться її налиті щоки, а в очах сльози ніяковості вже блискотять, світяться, від них і очі повно наливаються світлом. «Ну, чого ти досі ніяковієш, Лукія?» Так і хочеться спитати. «То які доручення будуть?» повторює вона. «Привіт Пахомові передай. Ти ж побуваєш у нього?» «Неодмінно». Не уник таки хірургового ножа їхній Пахом. Упертий їхній подвижник. Схопило біля силосу так, що літаком довелося відправляти небораку в область. Того ж дня й прооперували. Пілот Сіробаба, цей рум'янощокий життелюб, з чорним викоханим вусом, розповідав потім в радгоспі, що директор їхній і там ніби під ножем хірурга репетував своєї. Не досилусував вже, м'ясо не здав, вовно ще не всю на фабрику відправив. «Рано, рано скрутило Пахома», – задумливо каже Дорошенко. «Видряпається», – в голосі Лукії не почувається смутку. «Такому клопоти і вмерти не дадуть. Ну, бувай». І вже вона йде, їй пора. Кивнула на розвітання, самими віями попрощалася. І Дорошенко вловив, як очі її в цю мить ще більше налилися світлом. Пішла. Коси Лукії скручені на потилиці, а високим тугим вузлом. Дорошенко в присмутку дивиться на той вузол. Йому аж трохи шкода стає, що Лукія віддаляється від нього, що призначені для міста високі каблуки її постукують все далі розмірено і гордовито. Лукія – ось його щедра молодість, ось чиєю дружбою він може пишатись. Щоправда, не все так сталося, як гадалося, але ще й досі в душі зосталося жевриво від того кострища, яке таким жарким полум'ям було, спалахнуло колись. Ось він, ще молодий, повен любові до неї в Буенос-Айрес. Іде в перший самостійний рейс. Осінь, негода, ніч. Із тих ночей, що трощать кораблі, що стугонять стихіями, у шквалах розметуть тривожні сигнали СОС. Реве, бушує Атлантика.